Наперадзе ў нас кніга «Эрпіды на планеце Земля» Паўла Міцько. Эрпід – гэта электронны робот-паліглот ізаляванага дзеяння. У наш час мы б сказалі аўтаномнага дзеяння, бо задача эрпідаў – вывучэнне жыцця землян. Не толькі людзей, а і звяроў таксама. Нашы героі, як вы памятаеце, сустрэлі ў гушчары мінскага лесапарку мядзведзя, які збег са звярынца. Цікава, што будзе далей? Слухаем артыстку Ліку Пташук. Чароўны куфэрык. Девять метров до объекта медведь, 7,5 метров до объекта собака. Уклянюся со своими дадзенымі эрпід-1. Такого концерта Ваня и Таня еще не чули. Спочатку эрпід-2 забрахал с подвывами, потом покрутил трохи головою зароў по мядзвежы, перайшоў на мармытанне, крэк, твуркатанне. Хотелось и смеяться, слухаючы яго, а часам и мороз по скуры пробягаў. Ведали, что гэта эрпід-2, так подрабляе голосы, и все ровно не верылася. Ну и мастак, ну и спец. «Можна падыходзіць. Ён не будзе ўцякаць і нападаць не будзе. У яго, мабыць, зломана задняя лапа. Ушчаміў, падаючы, з велосипеда». Перайшоў эрпід-2 на чалавечую мову. «Як гэта? З велосипеда?» – ускрикнулі Ваня і Таня. «А пры чым тут велосипед?» «А так, з велосипеда. Мармыча. Просіць падысці, паглядзець». «Ваня, ты не слухай яго!» – перапужалася Таня. «Мядзведь зусім мала мармыча, а жоўты гаворыць много. Выдумляе абы што, а ты верыш, лезеш яму ў лапы». Эрпід-2 не знайшоў, што сказаць. «Мо пакрыўдзіўся», – сказаў серабрысты. «Вы забываеце, што мы не толькі голас чуем, але ўлоўліваем думкі, вобразы, што з'яўляецца ў вашых мазгах. У звяроў асабліва, бо ў іх гукаў мовы мала, амаль усё трэба расшыфроўваць». Ваня ўсё-ткі памарудзіў лезці ў гушчар. «Скажы, Мішку, хай сам вылазіць сюды, хоць на трох лапах, бо ты ж не можаш у гушчар залезці, а без цябе я не дамоўлюся з ім», – звярнуўся да жоўтага. Эрпід-2 рыкнуў гартанна, нібы алень выклікаў на паядынак другога. Штосьці падобнае Ваня чуў і бачыў па тэлевізары. У чашчобе затрашчала ламачча, і адразу шалёна забрахаў жучок. Сабака, мабыць, падумаў, што мядзведзь хоча даць дзёру. «Жучок! Ціха! Ідзі сюды!» – прыкрыкнуў Ваня. Сабака неахвотна адскочыў з дарогі мядзведзя, абурана падзяўкаў, віскнуў. А Мішка выкульгаў на сцежку здаравенны па самую шыю Ваню. Таня адразу адбеглася да эрпідаў, ухапіла ў руку ламаччыну. Галаву мядзведзь трымаў нурана, паглядаў на Ваню як бы з-пад ілба. Вочы яго былі невялікія, круглыя, цёмныя, сумна панурыя. Мішка не вельмі вымак, але там, дзе шэрсць намокла, цямнеліся плямы. Затое жучок выбег, што з рэчкі выцягнуты. Поўсць папрыліпала, мордачка зрабілася маленькая, незнаёмая. Ён дробненько уздрыгваў усім целам, павіскваў і чамусьці вінавата віляў хвастом. Мядзведзь адразу лёг на жывот, галаву паклаў на пярэднія лапы, заплюскаў вочкамі, чакаючы. Жучок пасмялеў, забег за Ваню і так страпянуўся, што ў бакі веерам паляцелі пырскі, адразу стаў больш калматы. Сеў на хвост і стомлена на ўвесь рот пазяхнуў, аблізнуўшы сам сабе нос. «Скажы мядзведзю, хай на бок ляжа», – сказаў Ваня. Эрпід-2 штосьці мрукнуў Мішку. Той лёг на правы бок, а хворая лапа апынулася зверху, задняя, левая. Ваня прысеў на кукішкі, пачаў абмацваць так, як вучыў дзед Гардзей. «Ух, і кіпцюрыш у мядзведзя, чорная, крывы, ему па сантыметраў, ну, 10. А з-пад і спаду лапа ў жоўтых мазалях на топках па абрысу ступак вельмі нагадвае чалавечы». Мядзведзь стрымана выдыхаў паветра, стагнаў цярпліва, а Вані нічога не вымацаў. Не было такіх пераломаў, каб ажно костка тырчала з-пад шкуры, выпіналася. Хутчэй за ўсё трэснула адна з касцей у ступаку. Баліць, вядома, вельмі баліць, але ж добра, што нічога з места не зрушана і адкрытага пералому няма. Пры пераломах бяруць тое месца ў гіпс. А дзе мы возьмем што, каб хоць які кавалак дошкі знайсці, раздумываў у голас Ваня. І, мабыць, жоўты ўсё гэта перамармытаў мядзведзю, бо мішка гаротліва ўздыхнуў і штосьці мармытнуў, прастагнаў у адказ. «Мішка гаруе, што так няўдала скончыліся яго ўцёкі на волю», – растлумачыў Эрпід-2. «Але, кажа, хоць на трох лапах буду кульгаць, а назад у клетку не вярнуся». «Ну і дурны, скажы яму, што ён цяпер знойдзе ў лесе, калі ўдасца выбрацца за горад?» Ваня выцягнуў са штаноў папружку. «Таня, вонь, сасна усохлая, кара плітамі паабвальвалася. Вазьмі два велікаватыя жалабкі, будзем увязваць лапу. Эрпід, а ты папытай у мядзведзя, дзе ён нарадзіўся, ў лесе ці ў цырку. Калі ў цырку, то ён увогуле не прыстасаваны да жыцця на волі ў лесе. Ты скажы яму, што міліцыі паляўнічыя яго шукаюць», – выкрыкнула Таня здалёк. Эрпід-2 папытаў, і мішку адказ усхвалявана задыхаў, потым сеў на задні лапы, а пярэднімі засукаў перад сабою, задраў морду ўгору і зароў. «Оу! Оу!» Потым заціснуў лапамі вушы, пацёр вочы. Першы расказ мядзведзя, перакладзены на чалавечую мову Эрпідам-2. Усе крычаць: «Мішка, мішка, а мяне мама Мумрык звала. О, як даўно гэта было! Я ледзь памятаю той час, але як сёння бачу. Вылезлі мы першы раз з бярлогі, пад яліны выворотня. Такая віднота кругом, такія пахі адусюль, лістікі маладзенькія, смачныя, лоп-лоп-лоп. Птушкі ў даганялкі гуляюць, шчабечуць, а мы ідём з мамай на сонечную палянку да бурлівай рэчкі. Ах, якое тёплае ласкавае сонейка на нас свяціла, лашчыла сваімі праменямі. Не паспеў я падурэць Шумрыкам. Гэта браціка майго звалі гэтак. Шумрык. Не паспелі набегацца, як маці пазаганяла нас у халодную ваду, а мы пішчаць, уцякаць, а яна схопіць зубамі за шкірку і бабоўць з галавою, а тады другога бабоўць. А потым мы бегалі мокрыя па паляне, асцепваліся, сушыліся, дужыліся, дурэлі. Шумрык мне вуха прокусіў, а я яму нос абадраў. Мама памірыла нас, дала плявуху аднаму і другому. Нямоцна ўсяго да вечара звінела ў вушах. І сказала тады: «Фізкультурнічайце, гэта добра, але не калечце адзін аднаго». О, амаль кожны дзень мы прыходзілі на тую паляну. Жавалі лісцікі, карэньчыкі, высмоктвалі з травы смачныя ягады, успорвалі чмяліныя гнёзды, грэлі на сонцы жываты і спінкі. Мама часта пакідала нас там, а сама перабіралася на той бок рэчкі і ішла на вялікае паляванне. Бывала, што з гэтага палявання і мяса нам прыносіла. Мы добра навучыліся лазіць па дрэвах, умудраліся нават на тоненькія забірацца і гушкацца. Раз гушкаліся, оха, оха, глянулі ўніз, а пад дрэвам нейкія звяры на дзвюх нагах стаяць і шкура на іх складкамі вісіць. Мы яшчэ не ведалі, што гэта былі людзі, але здагадаліся адразу, мама не раз гаварыла пра іх, і яшчэ: «У тайзе трэба баяцца ўсіх, хто большы за цябе, пакуль не вырастем, а людзей трэба астерагацца і тады, калі павырастаем вялікія, гэтыя людзі адразу стрэслі Шумрыка, а мяне не стрэслі. Дасталі штосьці бліскучае і гах-гах застукалі па дрэве, і я паляцеў разам з дрэвам на зямлю, і завязалі нам на шыі раменчыкі і павялі. Я спачатку вырываўся, але раменчык так душыў шыю, ажно ў вачах бліскала, і я перастаў. Нас засадзілі ў вялізную жалезную скрыню з галінамі крыламі зверху. Потым штосьці зараўло. Наша жалезная скрыня тузанулася і дробненька задрыжала. «Ляцім!» – сказаў хтосьці з людзей. Я тады не зразумеў, што ляцець можна і гэтак, бо я раз ляцеў потарч з дрэва, дык гэта было зусім не тое і было балюча. Тады мне мама яшчэ і па патыліцы лапою трэснула. «Калі што робіш, то думай, чым скончыцца». Так сказала мама, і як дрэўцы секлі, так сама ляцеў, толькі ніхто па патыліцы не біў. Потым мы яшчэ ў поездзе ехалі, і ў машыне. Столькі было незнаёмых, нясмачных машынных пахаў, галава кружылася, а нас усё везлі, везлі. Пасялілі нас у падвалі цырка. У адной клетцы было нас пяцёра. Жэрці нам давалі ўсяго, усякага, але самае смачнае, самыя ласункі толькі тады, калі мы рабілі штосьці так, як прымушалі нас людзі. Дрэсіраваў нас здаровы дзядзька Валянцін, за якое непаслушэнства ці правіннасць бывала возьме за шкірку адной рукою аднаго, другою другога, і як страсяне! Нават мама не магла нас трэсці адразу дваіх. Ах, якія мы былі тады дурныя! Каб зарабіць больш цукру ці цукерак, мы так стараліся, ледзь са шкуры не вылузваліся. Сонца мы даўно ўжо не бачылі, а толькі ўсякія агні, лямпачкі. Часам ледзь не задыхаліся ў сваім падвалі, столькі было там розных пахаў. А пахі тагі, матчын пах, я толькі сніў. Чарговыя старонкі кнігі Паўла Міско «Эрпіды на планеце Зямля» прагучалі ў выкананні артысткі Лікі Пташук.